ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم حسنا والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. انزل من السماء ماء اتارا اس نے آسمان کی طرف سے پانی فسالت اودیۃ پس بہ پڑی وادیاں اپنے اندازے کے مطابق پس اٹھایا سیلاب نے جھاگ پھولا ہوا اور اس میں سے جس کو گرم کرتے ہیں آگ میں واسطے تلاش کرنے زیور کے یا سامان اس کے اوپر بھی جھاگ ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالی بیان کرتا ہے حق اور باطل کو. بہرحال وہ جھاگ پس وہ چلا جاتا ہے خشک ہو کر اور جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے لوگوں کو وہ ٹھہر جاتی ہے زمین میں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثالیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قبول کیا اپنے رب کے بات کو ان کے لیے بھلائی ہے اور وہ لوگ جو نہیں قبول کرتے اس کو اگر ان کے لیے ہو جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور اس جیسا اور بھی اس کے ساتھ اور پھر وہ فدیہ دیں اس کے ساتھ پھر بھی قبول نہیں کیا جائے گا. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہے برا حساب اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صداقت حقانیت کے بیان کرنے کے بعد قیامت کا عقیدہ ذکر فرمایا, پھر رسالت کا بیان ہوا, پھر توحید کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, شرک کا رد فرمایا اور شرک کرنے والوں کی مختلف دلائل کے ساتھ تردید فرمائی, توحید کے دلائل عقلی اور نقلی ذکر فرمائے, شرک کرنے والوں کی مختلف شکلوں میں جو وہ شرک کرتے ہیں اس کا رد فرمایا, دلیل ربوبیت اور خالقیت کی ذکر فرما کر الوہیت کا استدلال پیش کیا کہ الہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو رب ہو اور جو خالق ہو. سو یہ دونوں صفتیں اللہ تعالی کے سوائے اور کسی میں نہیں پائی جاتی, لہذا کوئی اور مستحق عبادت کا نہیں ہو سکتا اور نہ کسی کے اختیار میں کوئی بات ہے کہ وہ مشکل کشائی یا حاجت روائی کسی کی کر سکے. اور پھر شرک کرنے والوں کی مثال اللہ تعالی نے فرمائی کہ اندھے جیسا ہوتے ہیں, اور ایمان اور توحید والا ایسا جیسا بینا شخص ہوتا ہے جس کی بینائی آنکھوں کی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے, ہر چیز کو دیکھتا ہے نشیب و فراز. اور شرک کرنے والوں کی مثال اندھیروں جیسی ہے اور ایمان والوں کی مثال روشنی جیسی ہے, کبھی یہ چیزیں آپس میں برابر نہیں ہو سکتی. سو اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا اور وہ یگانہ ہے اور وہ سب کو دبا کر رکھتا ہے, قاہر ہے اور غالب ہے سب پر. یہ اللہ نے توحید کا مسئلہ پوری طریقے سے بیان فرمایا کیونکہ مکی صورتوں میں یہی بنیادی عقائد کا ہی زیادہ تر ذکر کیا گیا ہے. اور اس کے بعد اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ کا سورہ رعد کا مرکزی مضمون یعنی حق اور باطل کی آپس میں کشمکش, تو یہ مرکزی مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا سورہ رعد کا, اس کو بیان فرمایا حق اور باطل کی کس طرح آپس کے اندر کشمکش ہوتی ہے اس کی مثال بیان فرمائی. اور یہ کہ حق چیز جو ہوتی ہے وہ ثابت اور قائم ہوتی ہے اور باطل جو ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے. اور باطل کی مثال جھاگ کے ساتھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے, جھاگ میں بڑا جوش ہوتا ہے لیکن پھر وہ مٹ جاتی, ایسا ہی باطل کی مثال بھی ہے. ارشاد ہوتا ہے مثال کے ذریعے حق اور باطل کی آپس میں کشمکش اور آویزش کو سمجھایا گیا ہے. فرمایا انزلا, اتارا ہے اس نے آسمان کی طرف سے, من السمائے آسمان سے نہیں بلکہ آسمان کی طرف سے, اس لیے کہ بارش جو برستی ہے وہ بادلوں سے برستی ہے, کیونکہ اللہ تعالی گرم ہوائیں چلا کر سمندروں کی سطح سے بھاپ کو اٹھاتا ہے. اس کا ذکر قرآن میں ہے, ہوائیں بوجل بھاپ جو ہوتی ہے اس کو اٹھا کر کے لے جاتی ہیں, جیسا لواقحہ کا لفظ اگلی سورت میں آئے گا. بوجل ہوتی ہیں وہ ہوائیں, وہ بادل بوجل ہوتے ہیں اور ہوائیں ان کو چلاتی ہیں. جس خطے میں بارش برسانی مقصد ہوتی ہے اس تک وہ ہوائیں ان بادلوں کو لے جاتی ہیں اللہ کے حکم سے, پھر بارش برستی. لیکن صرف اتنی بات ہی نہیں ہے بلکہ اوپر والی بات بھی ہے. بارش کا فلسفہ صرف اتنا ہوتا کہ سمندروں کی مونسون جب چلتی ہیں اور یہ سمندر سے بھاپ اٹھا کر کے بادلوں میں چلے جائیں, صرف اتنی بات نہیں ہے بلکہ اوپر عالم بالا کا حکم بھی شامل ہوتا ہے. جب تک وہ حکم شامل نہ ہو یہ کوئی بات نہیں بنتی. اس لیے لفظ ایسا استعمال کیا گیا ہے من السمائے آسمان سے, آسمان کی طرف سے. بادل فضا کے اندر ہوتے ہیں, آسمان کی اور زمین کی درمیانی فضا کے اندر, اوپر سے اس کے اندر عالم میں بالا کا حکم بھی شریک ہوتا ہے. اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ آسمان کی طرف سے اللہ تعالی نے بارش کو برسایا. اتارتا ہے وہ آسمان کی طرف سے پانی, جب پانی اترتا ہے خدا تعالی اس کو اتارتا ہے بادلوں سے, تو فرمایا فسالت اودیتن, پس بہ پڑتی ہیں وادیاں. اودیا وادی کی جمع ہے, اے ندی اور نالے جن کے اندر پانی اکٹھا ہوتا, خصوصاً جو سطح مرتفع کے علاقے ہیں یا پہاڑی علاقے ہیں ان میں بہ کر, اور میدانی علاقوں میں بھی جو پست جگہ ہوتی ہیں جو نالے بنے ہوئے ہوتے ہیں, یا پانی زور کے ساتھ بھی نالے بنا لیتا ہے تو ان ندی اور نالوں کے اندر پانی بہتا ہے. پانی جو بہتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے بے قدر ہا, ان ندی اور نالوں کے اندازے کے مطابق. کوئی چھوٹی ندی ہوتی ہے, کوئی نالا چھوٹا ہوتا ہے, کوئی بڑا ہوتا ہے, تو اپنے اپنے اندازے کے مطابق وہ ندیاں اور نالے بہتے ہیں پانی کے ساتھ. کسی میں زیادہ پانی ہوتا ہے, کسی میں تھوڑا ہوتا ہے. یہ پانی بہ کر آگے چلتا ہے, تو یہ جو سیلاب ہوتا ہے پانی کا سیلاب, وہ اٹھاتا ہے اپنے اوپر زبد رابیہ, پھولا ہوا جھاگ. زبد کا معنی جھاگ, کہ وہ تنکے وغیرہ بھی ہوتے ہیں, کوڑا کچرا ہوتا ہے, اور وہ گدلا پانی ہوتا ہے, چھوٹی موٹی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں, وہ پانی کے اوپر تیرتی ہوئی جاتی ہیں. وہ جھاگ سا ہوتا ہے اوپر, جب زور سے بہتے ہیں وہ نالے تو وہ جھاگ اوپر نظر آتا ہے, ابھرا ہوا, رابین ابھرا ہوا. رابین یہ ربا کے مادے سے ہے, اور رب وہ عربی زبان میں سانس کے پھولنے کو کہتے ہیں. جب دمہ کی بیماری ہوتی ہے تو سینہ پھول جاتا ہے, ابھار پیدا ہو جاتا ہے, اور ربا بھی وہ جو کہ مال سے زائد حصہ بغیر کسی استحقاق کے لیا جاتا ہے وہ ربا کہلاتا ہے. بڑا ہوا جو وہ مادہ یہی ہے تو رابین پھولا ہوا جھاگ اس کے اوپر آتا ہے. اصل میں یہ جھاگ جو ہے اس سے بات سمجھانی ہے. یہ جو جھاگ جو ہوتا ہے یہ دو موقع پر ظاہر ہوتا ہے. ایک ندی اور نالوں کے سیلاب کے پانی پر ظاہر ہوتا ہے. وہ اٹھا کر کے لے جاتا ہے اور اس کے اوپر وہ جھاگ ہوتا ہے, تنکے وغیرہ سب چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں, وہ پھولا ہوا ہوتا. ایک تو جھاگ اس موقع پر ظاہر ہوتا ہے, اور دوسرا موقع وہ ہے جس کو دھات کو پگھلاتے ہیں تو اس پر بھی جھاگ ظاہر ہوتا ہے. اصل میں یہ جھاگ کو بطور مثال کے رکھ کر اس سے بات سمجھانی ہے. یہ وادی اودیا وادی, وادیوں کا پانی فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ وادیوں کا پانی پاک ہوتا ہے. جب یہ سیلاب بہتا ہے خوب پانی چلتا ہے یہ پانی پاک ہوتا ہے, چاہے اس کی رنگت تب ہی نہ ہو, رنگت بدلی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ پانی پاک ہوتا ہے. اس کے ساتھ انسان طہارت کر سکتے ہیں, کپڑے دھو سکتے ہیں, نہا سکتے ہیں, وضو کر سکتے ہیں, وہ پاک ہوتا ہے. جیسا کنویں کا پانی, قدیم زمانوں میں یہ ندی اور نالے اور کنوؤں کا نظام ہی زیادہ تھا. اب کیونکہ سائنس کی ترقی ہو گئی ہے تو دوسرے ذرائع بھی پیدا ہو گئے ہیں. زمین کے اندر ٹیوب ویل لگا دیا, اس کے ذریعے پانی نکالا, پمپ لگا دیا, اور نالیوں کے ذریعے پانی دوسری جگہ لے جاتے ہیں. اب نظام میں تھوڑا سا فرق ہے. قدیم زمانے میں یہ کنوؤں کا پانی ہوتا تھا, اور کنویں کے پانی کے بارے میں کئی مسائل پیدا ہوتے تھے. ان کی طہارت اور پاکیزگی کا مسئلہ پیدا ہوتا تھا. اور یہ ندی اور نالے, چنانچہ ندی اور نالوں کا انتظام پہاڑی علاقوں میں آج تک بھی بدستور ہے. جہاں جہاں بھی ہیں ندی اور نالوں کا پانی لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ پانی پاک ہوتا ہے, جیسا کہ دریا کا پانی ہو گیا یا قائم کیا ہوا ایسا نظام ہے کہ وہ اس نظام کے تحت بھی ہر چیز کو محفوظ رکھا جاتا ہے. انسان کے اعمال محفوظ ہوتے ہیں, حفاظت کا اس نے انتظام قائم کیا ہوا. وہ گواہ اس کے اوپر بنا لیے ہیں, اور پھر اعمال کو لکھا جاتا ہے, اور اعمال کی وضع قطع اور ان کی حیات کو بھی محفوظ رکھا جاتا. حدیث میں آتا ہے فرشتے جب بعض اعمال کی شکل نہیں بنا سکتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جیسا ہے اس کو اسی طرح درج کر لو, میں خود اس کی شکل بنا دوں گا. فرشتے نہیں بنا سکتے بعض اعمال کی شکل و صورت, تو حکم ہوتا ہے اسی طرح اس کو درج کرو. اس نے حفاظت کا انتظام فرمایا, کیسا؟ لہو معقبات, اس کے لیے معقبات آگے پیچھے آنے والے ہیں. عقب پیچھے آنا, عقاب معقب, عقبہ پیچھے آیا, یکے بعد دیگرے آنا, باری باری سے آنا. یعنی اس نے ایسا انتظام کیا ہے اس انسان کے لیے کہ اس نے دن کے لیے اور محافظ اور نگران مقرر کیے ہیں, اور رات کے وقت اور, وہ باری باری سے ڈیوٹی انجام دیتے ہیں. جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رات کے اعمال کی نگرانی کرنے والے وہ صبح کی نماز کے وقت چلے جاتے ہیں. نماز کے وقت ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے، اور دن کے آ جاتے ہیں. ادھر عصر کی نماز کے وقت پھر تبدیلی ہوتی ہے. دونوں نمازوں کی بڑی اہمیت ہے. یہی دو نمازیں ابتدا سے ہی فرض تھی. اسی وقت ملائکہ کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، رات والے اس وقت آ جاتے ہیں اور دن والے چلے جاتے ہیں. وہ اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں. رپورٹ پیش کرنا بھی ایک اس کے نظام کا قائم کیا ہوا حصہ ہے، ورنہ وہ تو جانتا ہے، ملائکہ کے آنے سے بغیر بھی جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن نظام اس نے قائم کیا ہے. یہ فرشتے آگے پیچھے آتے ہیں، اس کے سامنے پیچھے، اور اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. یہ ملائکہ جو حفاظت کرتے ہیں، یہ مختلف نوعیت کے ہیں. ایک وہ گروہ ہے جس کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، ان کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ کو درج کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں. یہ ہے کہ انسان کے دائیں اور بائیں طرف، دونوں طرف وہ ملائکہ موجود ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات زبان سے نکلتی ہے وہ درج ہو جاتی ہے فوراً. ایک نیکیوں کو درج کرتا ہے، ایک برائیوں کو درج کرتا ہے. نیکی درج کرنے والا ہے جو انسان برائی کی بات کرتا ہے اس کو درج کرتا ہے. اعمال بھی اسی طریقے سے درج ہوتے ہیں، باتیں بھی درج ہوتی ہیں. نیکی اور بدی کو محفوظ کرنے کا یہ نظام بنایا. یہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنی ڈیوٹی انجام دیتے رہتے ہیں. جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کا تمام نامہ یا اعمال لے کر اس کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے، قیامت کو کھول کر سامنے رکھا جائے گا. خود انسان پڑھے گا ہر ایک اپنا نامہ یا اعمال. ایک تو یہ انسان کے اعمال کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کو محفوظ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ حوادثات سے انسان کی حفاظت کرنا، یہ بھی اللہ نے اس کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا. جو حوادثات آتے ہیں، بعض موذی جانوروں سے حفاظت کرنے کے لیے مقرر فرمائے ہوئے ہیں، بعض جنات اور شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں، بعض فضائی اور ہوائی حوادثات سے بچنے کے لیے اللہ نے مقرر فرمائے ہوئے ہیں. یہ یحفظون من امر اللہ کے لفظ سے یہ بات واضح ہے. یہ حفاظت اس وقت تک ہی ہے جب تک اللہ کا حکم ہوگا، اور جب حکم ہوگا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے فوراً، اس وقت تک ہی حفاظت ہوتی ہے. تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ہاں اس وقت تک حفاظت. جب حفاظت ٹوٹی، فوراً کوئی حادثہ ہوا اور انسان مصیبت کا شکار ہو گیا، تو اللہ نے حفاظت کا انتظام مقرر کیا ہے وہ خاص. تو یہ اتنے حوادثات آتے ہیں، اس کے بعد مطلب ہے ان کی حفاظت کا وقت ختم ہو جاتا. اب یہ ایکسیڈنٹ ہوگا، حادثہ ہوگا، ہلاکت ہوگی یا مصیبت واقعہ ہوگی، اس وقت تک یہ حفاظت کا تھا. ورنہ چپے چپے پر اور ہر ہر لحظے انسان کو بہت سی دشواری پیش آتی، لیکن اللہ نے بڑا انتظام کیا ہوا اس وقت تک، جس وقت تک منظور ہے اس کی حکمت کو وہی بہتر جانتا ہے. امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اور دوسرے مفسرین نے بھی بیان کیا، قاضی مظہر ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، اور یہ بات مولانا شاہ ولی اللہ نے بھی اپنی کتاب میں ازالۃ الخفا میں لکھی ہے کہ نانا ادوی کی روایت سے کہ حضرت عثمان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضرت انسان کی حفاظت کے لیے کتنے فرشتے مقرر ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ انسان کی حفاظت کے لیے دائیں بائیں دو، اعمال کی نگرانی کے لیے اور آگے پیچھے دو، حفاظت کے لیے دو انسان کی آنکھوں پر مقرر ہیں، دو انسان کے ہونٹوں پر مقرر ہیں، ایک منہ پر مقرر ہے، منہ میں کوئی ایسی چیز جو خطرناک ہو داخل نہ ہونے پائے، انسان محفوظ رہے. اور اسی طریقے سے ایک پیشانی پر مقرر ہوتا ہے فرشتہ، تو یہ جملہ دس بن جاتے ہیں. لیکن امام ابن جریر کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام فرشتے جو انسان کے اعمال کی بھی اور دیگر قسم کی مختلف چیزوں سے حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں، ان کی تعداد 360 ہوتی ہے. واللہ عالم، ابو یعلا کے حوالے سے اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے. روایت کا کیا پایا ہے تو اس کا علم نہیں ہے. تو بہرحال یہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، کیونکہ بعض تو اعمال کی نگرانی کرنے والے تو خود نص قرآنی سے وہ ثابت ہے، اور یہ باقی قسم کی حفاظتوں کا یہ جو ذکر ہے یہ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے اور ان احادیث سے. تو اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے مقرر کیے یہ سب، اور پھر یہ نظام ایسا مقرر کیا ہوا ہے تاکہ آگے کسی قسم کی انسان کے اپنے ذہن اور انسان کی ساخت اور انسان کی عقل و دماغ کے اعتبار سے کوئی الجھن پیدا نہ ہو. انسان کی حفاظت کا قدرت نے اعمال کی حفاظت کا خاص طور پر بڑا انتظام کیا ہو، کسی قسم کا اشتباہ نہیں رہنے دیا جائے گا جب جزائے عمل کی منزل آئے گی. کسی بات میں اشتباہ ہو ذرا کو گھر نہیں، ایسے گواہ ہوں گے اور ایسی تحریریں ہوں گی اور ایسا ثبوت ہوگا اور ایسی حفاظت ہوگی کہ ہر چیز محفوظ ہوگی. انسان کی بات، قول، فعل، عمل محفوظ ہو جاتا ہے. اس کی حفاظت کے خدا تعالی نے انتظامات مقرر کیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جب تک انسان دنیا میں ہے اس کی مختلف حیثیتوں سے اس کی حفاظت کے لیے سامان پیدا فرمائے ہیں. ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالی نہیں تبدیل کرتا کسی قوم کی حالت کو جب تک کہ وہ تبدیل کریں اس بات کو جو ان کے نفسوں میں ہے. یہ سنت اللہ ہے، کسی قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کی جاتی. نعمت دی ہوئی ہے تو نعمت چھن جائے اس سے، اچھی حالت خدا نے دی ہوئی ہے تو اس کو تبدیل کر دے جب تک کہ انسان ایسے اسباب نہیں اکٹھا کرتے جن کی وجہ سے وہ نعمت چھنتی ہے، وہ حالت تبدیل ہوتی ہے. اچھائی کی حالت چلی جاتی ہے، برائی کی حالت آتی ہے، اور برائی کی حالت کے بھی غائب ہونے کے اسباب ہوتے ہیں، اچھائی کی حالت آنے والی ہے. تو ایسے اسباب انسان اپنے نفسوں میں، اپنے جی میں اکٹھا کرتے ہیں تو قدرت اس کے اوپر نتائج مرتب کرتی ہے، تو بلا وجہ تبدیلی نہیں آتی. اب اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کی اجتماعی حالت تک کیوں اچھی نہیں ہے، کیونکہ صدیوں سے مسلمانوں نے بگاڑی ہوئی ہے اور اس کو درست کرنے پر آتے ہی نہیں ہیں. وہ ہماری اجتماعی حالت اکٹھی ہوئی تو تاتاریوں کے زمانے سے بگڑی ہوئی، 800 سال سے بگڑی ہوئی، وہ ٹھکانے لگتی نہیں. انفرادی طور پر تو نیکی ہے دنیا میں، وہ ہمیشہ رہے گی، وہ ہمیشہ رہتی ہے، یہ افرادی نیکی ہوتی. نظام کی بہتری جو ہے وہ بگڑی ہوئی ہے، اس کو درست کرنے کی طرف آتے ہی نہیں ہے مسلمان. وجہ یہ ہے کہ اس میں خواہشات، شہوات، خود غرضی اور تمام چیزوں کو ترک کرنا پڑتا ہے. اس کو مسلمان چھوڑنے کے لیے تیار. چودراہٹ کون چھوڑتا ہے؟ آرام طلبی کو کون چھوڑتا ہے؟ عباسیوں نے اسی آرام طلبی کو اختیار کیا، تباہی بربادی آئی. ملوکیت والے جتنے بھی ہیں وہ یہی آرام طلبی، جاہ طلبی، اقتدار پسندی، چودراہٹ. رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حب مال اور حب جاہ نے تباہ اور برباد کر کر اجتماعی حالت نہیں ٹھیک ہے مسلمان. انفرادی طور پر بڑے بڑے اچھے مسلمان ہیں، لیکن اجتماعی حالت جیسا کہ سفین کے واقعہ سے پہلے تھی مسلمانوں کی، وہ نہیں. بعد میں بھی بڑے عرصے تک رہی ہے، کافی اچھی حالت رہی، بہت ہی اچھی حالت تھی، آج تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن پھر بعد میں مسلمانوں نے اپنے وہ خودغرضی کا طریقہ اختیار کر لیا تو اجتماعی حالت خراب ہوگی. اب نہایت ہی قبیح ہے اجتماعی حالت، کافروں سے بدتر ہے اجتماعی حالت مسلمانوں کی. تو کافر ممالک میں بعض اچھی باتیں بھی موجود. آئیے بھیک کا سلسلہ دیکھیں، یورپ کے ممالک میں نہیں ہے بھیک مانگ، آپ کے ممالک سارے بھیک مانگنے والوں سے بھرے ہوئے ہیں. کتنی بری حالت ہے وہاں، بے روزگاروں کو الاؤنس ملتا ہے. لندن میں انگریز کتنی بھی برائی ہو، فحاشی عیاشی اور وہ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ گداگری کے سلسلے نہیں. ہر بے روزگار کو الاؤنس ملتا ہے جب تک اس کو روزگار نہ ملے. بھیک مانگنے کے لیے نہیں انسان، ہمارے ممالک میں دیکھتے ہیں کتنے بھکاری بھکاری نظر آئیں گے. حالت بگڑی ہوئی ہے، ساری قوم مجرم نہیں ہے، تو انگریز سے بھی زیادہ کہ گزرے اس معاملے کے اندر دوسرے ممالک سے. بعض باتیں ایسی ہیں کہ وہ کافروں کے اندر تو قدرے اچھی ہیں، ترقی کرنے کا جذبہ کافروں کے اندر بہت بڑا ہوا، قربانی کے جذبہ. جاپانیوں دیکھو کیسی بڑی بڑی قربانی کی اپنے ملک کو بچانے کے لیے، بڑی بڑی قربانی کی، یعنی جہازوں کی چمنیوں کے اندر بم اپنے ساتھ باندھ کر کے انہوں نے چھلانگیں لگائی، باوجود کافر ہونے کے. محنت کا جذبہ بعض کافر ممالک میں بہت بڑا ہو، وقت کو ضائع نہیں کرتے، ٹائم ویسٹ نہیں کرتے. ہمارے یہاں یہ سب کھیل کود فضول باتوں کے اندر، لڑائی جھگڑے کے اندر، ہماری گلی کوچے بد اخلاقی سے بھرے ہوئے. کیا مرد کیا عورتیں، کیا حالت ہے اجتماعی مسلمانوں کی. اور جب تک اس حالت کو خود بخود مسلمان آمادہ نہیں ہوں گے، اپنے جی میں نہیں سمجھیں گے کہ یہ تو بری ہے، اس کو تبدیل ہونا چاہیے، اس وقت تک خدا بھی تبدیل نہیں کرے گا. یہ سنت اللہ ہے، اسی بات کو اس آیت میں بیان کیا گیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نہیں تبدیل کرتا کسی قوم کی حالت کو جب تک کہ وہ تبدیل کریں وہ حالت جو ان کے نفسوں میں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے متعلق برائی کا ارادہ کرتا ہے، ایسے اسباب وہ اکٹھا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ میں برائی کا ارادہ کر دے، اس کو ٹال کوئی نہیں سکتا، پھر وہ ذلت کی گڑی میں گرتے ہیں، تباہی کے اور بربادی کے اور ہلاکت کے گڑے میں وہ پڑتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے. تو اسباب ہی ایسے اکٹھا کر لیے گئے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بارے میں برائی کا ارادہ فرماتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ان کے لیے خدا کے سوا کوئی مددگار اور کارساز بھی نہیں ہے. لاکھ وہ کریں اپنی شرکیا باتیں کرتے رہیں لیکن کوئی بھی نہیں، کہیں سے بھی فریاد رسی نہیں ہوتی، کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا، خدا کے سوا کو کارساز ہی نہیں ہے. جن کو مطلب ہے تباہی اور بربادی میں ڈالنا ہے، ایسے اسباب اکٹھے کیے انہوں نے، کوئی کارساز ہو ان کو بچا لے، کوئی مددگار ہو ان کی مدد کرے، کوئی بھی نہیں. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. والذي اللہ کی ذات وہی ہے جو دکھاتا ہے تم کو بجلی خوفن خوف جلانے کے لیے اور تما کے لیے، اور اٹھاتا ہے وہ بادل بوجل اور تسبیح پڑھتا ہے رات اس کی تعریف کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہ چھوڑتا ہے کڑک بس پہنچاتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہے، اور وہ اور یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، حالانکہ وہ بہت سخت طاقت والا ہے، اسی کی دعوت حق ہے، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس کے سوا نہیں جواب دے سکتے ان کو کسی چیز کا، مگر جس طرح کوئی پھیلانے والا ہو اپنے ہاتھ کو پانی کی طرف تاکہ پہنچ جائے وہ پانی اس کے منہ تک، اور نہیں ہے وہ پہنچنے والا اس تک، اور نہیں ہے پکار کافروں کی مگر گمراہی میں، یہ پہلی آیات کے ساتھ ہی مربوط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل ذکر فرمائے ہیں، پہلے انسان کی پیدائش، رحموں کا گھٹنا بڑھنا، رحم کے اندر زیادہ مدت تک ٹھہرنا یا تھوڑی مدت تک، تمام چیزوں کا انداز خدا تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے، اسی کے مطابق وہ ظاہر ہوتی ہے، اور ہر ذرے ذرے کو وہ جانتا ہے، اس کی ہستی بلند و برتر ہے، کوئی چھپائے بات کو یا ظاہر کرے، رات کی تاریکی میں چھپنے کی کوشش کرے یا دن کو چلتا پھرتا ہو، سب کے حالات سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اس نے انسان کی اور اس کے اعمال کی حفاظت و نگرانی کے لیے بھی فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جو یکے بعد دیگرے وہ آتے ہیں، اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں اور انسان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، جب تک وہ حفاظت منظور ہوتی ہے۔ پھر دستور الہی کا ذکر فرمایا کہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ ان کے نفسوں میں اور ان کے جی میں جو بات ہوتی ہے اس کو وہ خود تبدیل کرنے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں، اور خدا تعالیٰ جب کہ کسی کو اس کی شامت اعمال کی وجہ سے ہلاک کرنا چاہے تو کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا، پلٹا نہیں سکتا اس کے فیصلے کو، خدا کے سوا کوئی بھی کارساز اور حامی اور مددگار نہیں ہے کوئی۔ یہ اللہ نے دستور الہی کا ذکر کیا ہے، کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ خود اس کے لیے آمادہ نہ ہو، دل کے اندر ان کے اس بات کی صلاحیت اور آمادگی نہ ہو کہ ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے۔ خدا تعالیٰ تبدیلی نہیں کرتا، اچھی حالت سے بری حالت کی طرف اور بری حالت سے اچھی حالت کی طرف دونوں قسم کی تبدیلیاں نہیں ہوتی جب تک کہ انسانوں میں خود اس کی خواہش موجود ہو۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا، یعنی یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ گرفت آئے گی اس میں سارے مبتلا ہوں گے، تو کیا انہلکوا وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک کیے جائیں گے جبکہ ہمارے اندر اچھے لوگ بھی موجود ہوں؟ تو فرمایا ہاں، نام مزا کثر الخبث، خباثت اور برائی جب زیادہ ہوگی پھر نیک و بد سب ہی اس ہلاکت کا شکار بنیں گے، اچھے برے سب آئیں گے اس کے اندر۔ جب کثرت ہو جائے گی خباثت کی اور برائی کی، تو پھر جب گرفت آئے گی تو ساری اس کے اندر مبتلا ہوں گے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب وہ زیادتی ہوتی ہے برائیوں کی تو پھر سب اچھے برے سب اس کے اندر ہی پستے ہیں، گرفت کے اندر جو آتے ہیں پکڑ ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں اس طرح آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الناس اذا رأوا ظالما، لوگ جب دیکھتے ہیں ظلم کرنے والے کو کہ وہ ظلم کر رہا ہے، اور پھر یأخذوا علی یدیہ، اس کے ہاتھوں کو پکڑتے نہیں، وہ ظلم سے روکتے نہیں، حالانکہ روکنے کی طاقت بھی ہے، ان کے اندر صلاحیت موجود ہے، اس کے باوجود برائی دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے، لیکن وہ ظالم کو پکڑ کر اس کو روکتے نہیں. تو یوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، فرمایا پھر قریب ہے کہ اللہ سب کو سزا میں مبتلا کرے گا. بعض روایت میں آتا ہے پھر یہ کہ دعائیں کریں گے مستجاب بھی نہیں ہوں گی، یہ سب کو مبتلا کر دے گا. یہی صلاحیت کا مسئلہ ہے. یہ اگر انسان ایسا نہیں کریں گے تو سارے اس کے اندر آئیں گے، جب گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، سزا ہوگی، سارے اس کے اندر مبتلا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ جو نیکی والا ہوگا آخرت میں اس کا حکم الگ ہوگا، وہ اپنی نیت کے مطابق وہاں پر نجات پا جائے گا، لیکن یہاں دنیا کے اصول کے مطابق وہ بروں کے ساتھ وہ نیک بھی پسیں گے یہاں، کیونکہ یہاں کا جو قانون تھا اپنی حالت کو تبدیل کرنے کا، اس کے اندر کوتاہی کی ہے لوگ. کوتاہی ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اپنی طاقت کے مطابق برائی کو مٹانا چاہیے تھا، نہیں مٹائی تو وہ جو سزا آئی ہے وہ سارے اس کے اندر مبتلا رہیں گے. یہ بھی اللہ تعالی نے توحید کے دلائل کے سلسلے میں ذکر کیا ہے. هو الذی یریکم البرق، خدا کی ذات وہ ہے جو وہ دکھلاتا ہے تم کو برق، بجلی. برق معنی چمکنا، برقلب، بارقتن چمکنے والی چیز، اور برقا کا معنی ہوتا ہے چندیا جانا آنکھ کا تیز روشنی کے اندر. اور یہ جو ہے برقا، یہ نصرہ ینصرو کے باب سے چمکنا، جیسا بجلی چمکتی ہے. تو خدا کی ذات وہ ہے جو دکھلاتا ہے تم کو بجلی. اور یہ خوفم و تما، خوف دلانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے. جب بجلی چمکتی ہے تو دونوں قسم کی باتیں اور دونوں قسم کے جذبات انسانوں میں پائے جاتے ہیں. ڈر بھی ہوتا ہے کہ یہ بجلی کہیں گر کر ہلاک ہی نہ کر دے، چنانچہ بکثرت ایسے واقعات پیش آتے ہیں، بجلی گری اور انسان بھی، جانور بھی، درخت بھی، جو چیز سامنے آتی ہے وہ تو اڑاتی ہے، اس کو ہلاک کرتی ہے، فنا کرتی ہے. تو یہ خوف بھی ہوتا ہے اور تما اور امید بھی ہوتی ہے کہ بادل اٹھے ہیں، بجلی چمک رہی ہے، بارش ہوگی، قحط سالی دور ہوگی، زمین کا فیضان ظاہر ہوگا، اللہ تعالی پھل، اناج، سبزیاں، چارہ یہ اگائے گا. تو یہ اس پر کہ بارش برسے گی، امید بھی ہوتی ہے کہ فوائد ہوں گے جس سے انسان جانور سب مستفید ہوں گے. تو امید بھی ہوتی ہے اور ادھر خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں وہ بجلی گر کر ہلاکت اور تباہی نہ ہو جائے. تو اللہ تعالی نے یہ دونوں حالتوں کے پیدا کرنے کے اسباب یہ پیدا کیے ہیں کہ دونوں حالتیں انسان کے اندر قائم رہنی چاہیے، خوف کی حالت بھی اور رجا کی حالت بھی. یہ دونوں باتیں جب تک رہیں گی ایمان انسان کا صحیح رہے گا. ایمان تو اسی کے درمیان ہی رہتا ہے، خوف اور امید کے درمیان. اور اللہ نے اسی کے لیے یہ سامان پیدا کیے. بجلی کا سلسلہ جو ہے وہ جب چمکتی ہے تو دونوں باتیں سامنے آتی ہیں انسان کے، خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تاکہ انسانوں کا ایمان بھی اسی طریقے سے خوف اور رجا کے درمیان قائم رہے. وَيُنشِئُ السَّحَابَ، اور اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ بادل. ثقال بڑے بوجھل ہوتے ہیں، ان کے اندر نمی ہوتی ہے اور بارش کے قطرات ہوتے ہیں، پھر وہ جہاں پر برسانہ مقصود ہوتا ہے ہوائیں ان کو لے جاتی ہیں اور پھر وہ اللہ کے حکم سے بارش برس جاتی ہے، جتنا کچھ بھی برسانہ مقصود ہوتا ہے، کمی بیشی زیادتی اور اس کو مفید بنانا مضر بنانا، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے اختیار سے طرف اس کے ارادے اور مشیت کے مطابق ہوتی ہیں، یہ سب اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور تسبیح کرتا ہے رات اس کی تعریف کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس کے خوف کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ رات جو اس مقام کے اندر ہے اس سے مراد فرشتہ ہے۔ رات ویسے گرج کو بھی کہا جاتا ہے عربی زبان، رات یا رض رات گرجنا، لیکن اس مقام میں فرشتہ مراد ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس لفظ کی تفسیر فرمائی ہے کہ رات ملک الموکل، فرشتہ بادلوں پر مقرر ہے، اس کے ہاتھ میں کورڑا ہوتا ہے اور وہ بادلوں کو زجر کرتا ہے، چلاتا ہے، مارتا ہے۔ بادل جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو سائنس والے بھی یہی بتلاتے ہیں کہ ان کے اندر مثبت اور منفی، پوزیٹو اور نگیٹو دونوں قسم کے وہ سلسلے ہوتے ہیں، تو جب یہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان سے آواز پیدا ہوتی ہے اور چمک پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر ظاہری طور پر یہی ہے جیسا سائنس والے سمجھتے ہیں، اس کی نفی نہیں ہے اور حقیقت میں یہ فرشتہ ہے، وہ زجر کرتا ہے، مارتا ہے، تو اس سے آواز بھی پیدا ہوتی ہے، بڑی خوفناک آواز پیدا ہوتی ہے اور بجلی بھی چمکتی ہے۔ تو فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں اس کے ساتھ، خدا تعالیٰ کی تنزیح بیان کرتے ہیں اور تعریف بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ بجلی جب چمکتی ہے اور یہ گرج اٹھتی ہے، فرشتہ جب وہ مارتا ہے بادلوں کو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دعا سکھلائی، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، سبحان من یسبح الرعد بحمدی والملائکۃ من خیفتی، یہ دعا سکھلائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ اپنے غضب سے ہم کو نہ قتل کر، ولا تہلکنا بعذابک، اپنے عذاب سے ہم کو ہلاک نہ کر، اور عافیت عطا فرما اس سے پہلے۔ پاک ہے وہ ذات کی رات اس کی تسبیح بیان کرتا ہے اس کی تعریف کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تنزیہ اور تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ بوجھل بادل کو اٹھانا اور فرشتے کا اس کو چلانا اور زجر کرنا، اور اس کی آواز سوائے کا، یہ بجلی جو ہوتی ہیں بھیجتا ہے وہ، یہ بجلی چمکتی ہے تو بعض اوقات خدا کا حکم ہوتا ہے جس کو نقصان پہنچانا مقصد ہوتا ہے اس پر جا کر وہ پڑتی ہیں، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، یا جتنا نقصان پہنچانا مقصد ہوتا ہے اس کو پہنچا دیا جاتا ہے، اور جس کو بچانا مقصد ہوتا ہے، کبھی پہاڑوں پر، کبھی جانوروں پر، درختوں پر، مختلف چیزوں پر بجلی پڑتی ہے تو وہ تباہی مچا دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے، اور بعض اوقات بہت معمولی نقصان ہوتا ہے۔ چنانچہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بجلی جب پڑتی ہے تو آدمی کے بدن سے کپڑے اتار کر کسی درخت کی شاخ پر رکھ دیتے ہیں، کپڑے اتار دیے، آدمی کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا۔ تو اب یہ ہے کہ بجلی کے اندر تو بڑا شعلہ ہوتا ہے، آتشین، یہ اور ایسا کام تو کسی ذی شعور چیز کا ہی ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ کسی کے حکم اور ارادے اور مشیت سے یہ بات چل رہی ہے، ایسی نہیں اندھا دھند معاملہ، جہاں ہلاک کرنا مقصود ہوتا ہے، جہاں نہیں، وہ تھوڑا سا جتنا بھی نقصان کرنا مقصود ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں، خدا کی وحدانیت کے سلسلے میں، اس کی صفت اور عبادت کے سلسلے میں، اور اس کی توحید کے بارے میں یہ جھگڑا کرتے ہیں، یہ لوگ طرح طرح کی بےہودہ باتیں کرتے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، وہ تو بڑی سخت